जाए जहां मेरे सिवा तेरे सिवा दूसरा ना हो वहां। ओ दिल करता है तू चले कहीं पीछे रह जाए जहां। मेरे सिवा तेरे सिवा दूसरा ना हो वहां। दिल करता है दूर चले कहीं पीछे रह जाए जहां। ओहो दिल करता है मिलके लिखे प्यार की हम दास्ता। मेरे सिवा दूसरा ना हो वहां। दिल करता है दूर चले कहीं पीछे रह जाए जहां। ओहो दिल करता है उम्र भर हम आके बस जाए यहाँ। मेरे सिवा दूसरा ना हो वहाँ।